І таму я зноў закурыў, сціснуў палаючую галаву халоднымі рукамі і, сабраўшы ўсю сваю напятую сцюдзёную рашучасць, паспрабаваў засяродзіцца, сканцэнтраваць усю сваю ўвагу толькі на адным. Медзь, змея, дым. Прычым тут да д'ябла дым? Медзь напісана там як мед. А мо гэта не медзь, а мёд? Лухта сабачая лезе ў галаву, шаноўны сябар Косміч, лухта і трызненне сівой кабылы. Ну, таму што які асёл будзе хаваць нешта там у мёд? Хіба забітага на вайне знатнага чалавека залівалі ў трудне мёдам, каб давесці цэлым да радавой магільні ці да бальзаміроўшчыка? Але ўявіце сабе чалавека, які расшыфраваў, шукаў, забіў на гэта палову жыцця і ўсё толькі дзеля таго, каб адшукаць труп. Гэта, прабачце, гумар шыбеніка. Дай потым, што можна намотваць вакол мёду? Не, ясна ж, што гэта нешта трэба матляць вакол нейкага меднага прадмета. А на што? Не, з гэтага канца нічога не выходзіць. Карэнні скрылі пачатак, дрэва з карэннямі. Стоп! А чаму дрэва? Ха, пра дрэва нідзе не сказана. І ўрэшце, існуюць на свеце амонімы. Так, ну-ну-ну-ну, карэнчык. Можа быць не толькі ў дрэва. Карэнчыкі могуць быць тытунёвыя. Карэнчык можа быць у кнігі. У кнігі, чорт пабірай, у кнігі. Я кінуўся да стала, дзе ляжала кніга. Я не мог пачакаць, не мог абдумаць усё гэта далей, таму што яшчэ аднаго расчаравання я не вынес бы. Я страшэнна баяўся і адначасова нібы загадзя і цвёрда ведаў, што не памыляюся. Бо я быў ідыёт, які нават не здагадаўся, што лепш за ўсё можна замаскаваць рэч на вачах ва ўсіх. Карэнчык шчыльна прылягаў да аркушаў, але не быў прышыты і прашыты ніткамі. І гэта мяне крыху супакоіла. Я ўзяў жалезную лінейку і пачаў асцярожна прасоўваць яе за карэнчык. Лінейка ўваходзіла дужа павольна і з ціхім патрэскваннем аддзіраўся клей. І гэта было так, нібыта сталёвы ланцэт з патрэскваннем рэзаў маю ўласную плоць. Ну так, гэта было варварства, ясна. Але я не мог болей чакаць, і я не рэзаў па кнізе. А просто адсоўваў гэтую рудую скуру, хай сабе і аддзіраючы прыклеенае. Пасля склею зноў, грунтоўна і старанна. Ён урэшце адстаў. Я зірнуў у прасвет і заўважыў, што там нібы нешта жаўцее. Дзе пінцэтам, а дзе і пальцамі я цягнуў, варушыў і паступова выцягнуў гэтае жоўтае. Я амаль крыкнуў уражаны, калі на стол перада мною лягла ўрэшце складзеная ўдвая стужка пергаменту. Доўгая стужка, на якой былі раскіданы літары, напісаныя старажытным, чорным і парудзелым атрамантам, інкаўстам, як называлі яго продкі ў тыя часы. Я тут жа змераў пергамент. Даўжынёю ён быў, як разгорнеш, у 63 сантыметры, шырынёю 49 міліметраў. Літары былі раскіданы, як ім хацелася. Але нават там, дзе яны складалі радок, заўсёды пад пэўным вуглом да палоскі, я нічога не мог зразумець. А між тым гэта не магло быць адвольнай камбінацыяй знакаў, бо суседнія радкі гучалі так: зін, ря, цвёрды знак, хмнв, фініш. Прынамсі, адно слово «фініш» было зразумела. І слово тое было лацінскае, і азначала яно «канец». Але варта было перайсці да суседніх кавалкаў, напісаных родненькай нашай кірыліцай, і адразу выходзіла лухта накшталт такога: цвёрды знак, М, Ю, О, Т, Я, А, Ф, С, Ш. Скажыце, вы чулі калі-небудзь пра слова, якое пачынаецца з цвёрдага знака? Або пра цвёрды знак, які выгодна размяшчаўся пасля галоснай? Я не. Я чытаў, і ўсё гэта гучала, як у звар'яцелага рабіна, што чытае беларускую кнігу на яўрэйскі манер з канца. О, чорта, і чаму сапраўды не ўявіць, што гэта... Стоп. Напісана з канца. Наадварот. Скажам, метадам, які тады лічыўся дасканалай шыфроўкай, а цяпер перайшоў карыстанне дзяцей, калі яны гуляюць у таемныя суполкі. Тады першай літары алфавіта павінна адпавядаць апошняя. А – гэта я, а я – гэта А. Ха. Вось і адпаведныя кавалкі «я» – А. І яшчэ «я» – і яшчэ. Значыць, гэта А, я. Падобна на тое, што канчаткі прыметнікаў жаночага роду тыпу «тоўстая», «дурная». Ну што ж, у гэтым нешта ёсць. Цалкам магчыма, што гэта і ёсць дзіцячыя хітрыкі літарэі. Калі алфавіт дзялілі напалам, першую палову пісалі злева направа, а другую справа налева пад ёю, і пасля замянялі літару з верхняга радка літарай з ніжняга і наадварот. Што ж, паспрабуем і мы. Колькі ж гэта ў яго было літар у старабеларускім алфавіце? Ну, у часы Кірылы Тураўскага было 42. Але нават ужо ў той час амаль не ўжывалася літара «дзерв». А ўжо да 16-га стагоддзя і пагатоў шыфравальшчык наўрад ці ўжываў яшчэ і такія знакі, як «юсы» простыя і «ётаваныя». Выкраслім і іх. Літары «от», «ксі», «псі» не былі ў пашані ў старажытных беларусаў, асабліва ў мірскіх дакументах. Продкі вызначаліся рацыяналістычнасцю і схільнасцю спрашчаць непатрэбна складаныя рэчы. Што ім было ў аўтаматычна перанесеных з грэчаскага алфавіта знаках? Падумаеш, «ксі» ў слове «Александр». Можна і двума літарамі напісаць. Я доўга думаў над тым, ці ўжываў мой чалавек такія літары, як «зяло» і «дзесяцярычнае», «фіта», «яць» і гэтак далей. і вырашыў, што не ўжываў. Замест іх цалкам можна ўжыць звычайныя з і ф. А яму трэба было як мага спрасціць сваю справу. Такім чынам складзены мною алфавіт шыфравальшчыка набліжаўся да сучаснага беларускага алфавіта, з тым выключэннем, што ў ім не было літар нескладовых. Э, яе ў той час увогуле не было. І, вядома, у нескладовага, бо кірылаўскі алфавіт яе не ўжываў. І мы нават не ведалі б, ці існаваў такі гук у нашай тагачаснай фанетыцы, каб не ўскосныя меркаванні і каб не беларускія кнігі, што пісаныя арабскім шрыфтам, які мае і афрыкату «дз», і мяккае «ч», і шмат іншых рэчаў такога роду. Затое па роздуме я ўключыў алфавіт літару «ш», «шта», досыць распаўсюджаную ў тагачасных тэкстах. Такім чынам у мяне атрымалася 30 літар, або два рады па 15. На адным баку былі такія літары. Я, вядома, даю сучаснае іх напісанне, а не вычварнае тагачаснае. А, Х, Д, Ф, Я, Н, Ц, Т. І больш нічога да самага канца ўсёй 63-сантыметровай паласы. Я падставіў літары Я, К, Л, А, Т, І, Н. Як лацін. Нешта складалася. Але чаму толькі гэта? Напісаў, пасля раздумаў і перагарнуў стужку. Можа быць. Якая літара на адвароце? Шч. Гэта значыць «е». Як лаціне, і тут добра, «пя» значыць «ра». Што ж яны «ра»? «Пако етнас»? Глупство, пані Дабрудзею. Але вось десяты радок «ХМНВ» фініш падыходзіць. «Кут фініш». Як лаціне ракуць фініш. Што ж гэта? Чалавек яшчэ і тут шыфраваў? Пісаў першы радок, дзясяты, дваццаты. А пасля запаўняў прамежкі іншымі радкамі. Але дваццатым радком было нейкае дурацкае «а ні і б». Гэта я малпячай сваёй часткай падумаў расшыфраваць усё з налёту. А калі я пераклаў літарэю на звычайную нармальную чалавечую мову, на палосе з'явілася такое, першая палова стужкі. «Ра, пако, етнас, ап, падскарбі, п, друга, отку, заклав, б, мена і тым, у стрэбе кле сыгн, ман, нію, немал, грамоты, сін, пад, ха, куць, фініш. Н, не, вз, цю, моєю, ажив, а шукаці, ту, тут там, глыбе, і клет ніжні, пажываце, завод, врнхні, п, універсалы, а куст мараю ані і бу к г м ах контр ложа ланых ні авкап ста от калва рие овай пачи су д ані п. другая палова стужкі. Шчу, ч і шт, дзе і што кутні ложніца, ключ афекту, округ, ступ, дубосная лож, дачека ціса, еда бог, кап срла, каме зрецелна, а не ві, не вінь, кмотр, а кмотра, жоно, лайно, псіно, зволю і адсудак, омаю тома, не володяв, чава яй пуста, а край плінфай, бо ні цака, людожрнтм, до сурм, ала агела агніснов, бо до веку аман. Фу, питання перше. Чаму пісаў наўскос? Питання другое. Чаму пергамент увесь носіць сляды колішняй змятасці? І сям там плямы адклею. Питання трэцяе. Якім метадам запісу карыстаўся той чалавек? Вось слова «каппі». Старая мера вагі. Яна паўтараецца. Ясна, што гэтыя радкі павінны быць побач, бо хутчэй за ўсё тут пералічваецца нешта. Але паміж словамі «кап» – «ста» і «кап» – «срла» – не 10, а 11 радкоў. Не, гэта зноў не тое. Ты зноў ледзь не ўдарыўся па лёгкай дарозе. Зноў і таму зноў. Пакарай сябе цяжкай працай, чалавеча. Думай, хлопец. Як бы не здавалася, што сэнс лёгкі, думай, думай, варушы мазгамі, чаму палоса змятая, чаму наўскос, чаму плямы клею, белыя кавалкі, чаму не змяты менавіта той канец, на якім тыя, адзіныя на ўвесь другі бок літары. У кніжным шыфры ёсць словы «складзі змяёю, лесвіцаю, дымам». «Складзі спачатку ўсё цэлае вакол медзі». І тут як стукнула! Я ўспомніў адзін сярэднявечны беларускі спосаб дасылання таемных лістоў. Два ваеначальнікі, дыпламаты або змоўшчыкі, загадзя рабілі сабе два прадметы аднолькавай формы. Кожны меў пры сабе адзін з іх. Калі трэба было даслаць данясенне, адзін з іх наматваў на свой прадмет палосу паперы, даўжыня і шырыня якой былі загадзя абумоўленыя. Пасля тэкст пісалі ўздоўж гэтага прадмета. Потым палосу разматвалі на раскручанай стужцы. Нічога нельга было зразумець, бо словы, часткі слоў, нават літары былі цяпер у самых розных яе канцах. Той, хто атрымоўваў данясенне, накручваў яго на свой прадмет пад загадзя агавораным вуглом і чытаў. Ганец не ведаў зместу. Выпадкова трапіўшы ў рукі ворага, ён нічога не мог выдаць. Усе, нават злосныя непрыяцелі, ведалі гэта. І рабілася такое не з недаверу да ганца, а проста каб чалавека не мучылі дарэмна. Пакуль што ўсё сыходзілася, і змятасць, і рады, пісаныя наўскос, і плямы клею, бо ім для зручнасці, каб не раскручвалася падчас пісання, замацоўвалі стужку. І нават тое, што некалькі літар было на адным баку, а ўсё астатняе на другім, відаць, прадмет быў складанай формы, і шыфравальшчык перакруціў палосу, каб яна зручней абвілася вакол нейкага выступу. Ага, паспрабуйце, паспрабуйце сапраўды навіць вакол чагосьці непаслухмяны пергамент. Гэта вам непакорлівая папера. Всё сыходзілася, всё было. Акрамя таго, што я не меў і ніколі не мог мець прадмета, на які тая стужка навівалася 3,5 сотні год назад.